چھوٹے کفر کے پیچھے پڑ جائے، چاہے ساری دنیا ہی مخالف ہو جائے. تو ان کا اپنا عقیدہ صحیح نہیں اور ان کا طرز جو اسلام کو دیکھیں، اگر یہ اسلام واقعی معاہد ہیں اور اسلام کے نفاذ کے لیے مخلص تھے تو وہ ادارے جو وہاں سلفیت پھیلا رہے تھے، کتاب و سنت پھیلا رہے تھے، ان کی مساجد پر قبضہ، ان کے مدارس پر قبضہ، تو کیا معنی ہے یہ کہ وہ اسلام کا نفاذ چاہ رہے تھے، اسلام کی خدمت کر رہے تھے؟ تو یہ سب ڈھونگ ہے. طالبان کو کس نے پیدا کیا، یہ بھی ایک سوال ہے کہ ایک دم طالبان وجود میں آ گئے، یہ کون پیدا کر رہا ہے؟ یہ ایجنسیاں تھیں جنہوں نے ان کو اٹھایا، ان کو اٹھا کر سامنے لے آئے، اور پھر وہ جو معاملہ تھا کہ یہ ہمارے ہاتھ میں رہیں گے اور ہم ان سے کام لیں گے، تو وہ معاملہ اس قسم کا تھا. یہی لوگ ہیں جو ہماری جہاں تک معلومات ہیں کہ امریکہ کے سفارت خانے میں آ کر یہ کرتے تھے. حالات بدل گئے، ان کی لڑائیاں شروع ہو گئی امریکہ سے. حالات بدلتے رہتے ہیں، جیسا کہ سیاست میں ایک کوئی چیز نہیں رہتی، کبھی بے نظیر اور نواز شریف لڑ رہے ہیں، کبھی بے نظیر اور نواز شریف بہن بھائی بن رہے ہیں. تو یہی حالات ان لوگوں کے تھے. تو ان کا اسلام کوئی اسلام نہیں تھا، بلکہ ان کا اسلام جو ہے وہ ایسا ہی لنگڑا لولا اسلام تھا جس میں چند چیزیں اسلام کی رکھ دی تھیں اور باقی جو ہے وہ اپنا سلسلہ دیوبندیت کا اور یہ جو ہے اب سوء تصوف کا سلسلہ باقی رہا. یہ اللہ تعالی کی مرضی تھی کہ طالبان کی حکومت نے ختم ہونا تھا، ورنہ پاکستان اور ہندوستان کے دیوبندی اہل حدیث کے خلاف اکٹھے ہو چکے تھے اور کہہ رہے تھے کہ ہمارا ملک جو ہے دیوبندیت پر قائم ہو چکا ہے، اب تو ہم تمہیں نہیں چھوڑیں گے. تو بہت یعنی ان کے اندر غرور اور تکبر آ گیا تھا، اور اگر یہ طالبان باقی رہتے تو یہ دیوبندیت جو ہے یہ بری طرح چھا جاتی ہے، اہل حدیثوں کو کرش کرتی ہے، اہل حدیثوں کے خلاف محاذ بناتی ہے.